wszystkie zapachy aż do 60% taniej. Tylko do 18 sierpnia w drogeriach Hebe. Sprawdź na hebe.pl. Hebe. Najlepszy wybór dla zdrowia i piękna. Zawsze w niskiej cenie. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 18, piątek, 10 dzień sierpnia. W Trójce serwis informacyjny przedstawi Artur Ewertowski. A na początek ostrzeżenia przed burzami z silnym wiatrem i gradem obowiązują w 5 województwach. Poza tym w serwisie Trójki arabskie konie na stołecznym Służewcu. Za chwilę połączymy się z naszym reporterem. I na koniec inwazja os w Kołobrzegu. Ludzie nie mogą w ogóle spacerować. Dla 5 województw Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami z silnym wiatrem i gradem. Alert obowiązuje na Mazowszu, Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, w Małopolsce i w Świętokrzyskiem. Jak mówi Anna Nemec z IMGW, już teraz grzmi w południowo-wschodniej Polsce, a także w rejonie Zatoki Gdańskiej. Burze wewnątrzmasowe w upalnym, gorącym powietrzu zwrotnikowym występują na południowym wschodzie Polski. Głównie chodzi tutaj o Karpaty i Pogórze Karpackie. Burze również są w rejonie Zatoki Gdańskiej. W okolicach Elbląga pojawiły się wyładowania również gdzieniegdzie na Mazowszu. A burze przechodzą przez Polskę od wczoraj. Na Kujawach i Pomorzu trwa szacowanie strat po nawałnicach. Strażacy interweniowali 140 razy, najwięcej w powiecie toruńskim i lipnowskim. Żeby nie strażacy, to trudno było opanować to. Widać tutaj drzewo jest przełamane, no i gałęzie tu z parku leciały po prostu na tą posesję. Starszy kapitan Arkadiusz Piętak, rzecznik prasowy kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. W wyniku burz i nawałnic nikt nie ucierpiał, niemniej jednak były zerwane dachy w Tużnie i w Chębrzy na budynkach mieszkalnych. Były również 4 uszkodzone dachy na budynkach mieszkalnych i 4 dachy na budynkach gospodarczych w powiecie toruńskim. W powiecie lipnowskim został całkowicie zerwany jeden dach na budynku gospodarczym, a na 10 budynkach, 4 mieszkalnych i 6 gospodarczych dachy zostały uszkodzone. A po burzach jutro w całym kraju chłodniej do 25 stopni. Kolejna fala upałów w poniedziałek. Przesłuchanie byłego premiera Donalda Tuska przed komisją od Amber Gold będzie na początku października. Informację potwierdził nam wiceprzewodniczący komisji poseł Kukiz 15 Tomasz Rzymkowski. Donald Tusk zdecydował się na jeden z 3 terminów zaproponowanych. Wybrał 2 października bieżącego roku i tego dnia planowo powinno być się przesłuchanie świadka Donalda Tuska przed komisją śledczą do spraw Amber Gold. Przesłuchanie byłego premiera będzie ostatnim, które zaplanowała komisja śledcza. Później jej członkowie sporządzą i opublikują raport podsumowujący. Spółka Amber Gold powstała w 2009 roku i miała inwestować pieniądze klientów w złoto. Oszukała niemal 19 tysięcy klientów na ponad 850 milionów złotych. Na torze na stołecznym Służewcu trwają pokazy najładniejszych ogierów z polskich stadnin. To z okazji Narodowego Pokazu Koni Czystej Krwi Arabskiej. Rywalizacja jest w 6 kategoriach wiekowych. Na miejscu Michał Fedusio, witaj. Powiedz, witam. Co decyduje o wyniku osiąganym przez konie? Decyduje oczywiście dyspozycja koni, ich wygląd, ale również przygotowanie i współpraca z prezenterem. I nie chodzi tylko o współpracę w ringu, czyli w miejscu prezentacji. Przygotowanie konia do takich pokazów to czasochłonne wyzwanie także dla, uwaga, kosmetyczek, trenerów fitness czy dietetyków. Wyliczali sami opiekunowie koni. To jest dokładnie to samo, co w pokazach mis u ludzi. Jest trening, obozy specjalistyczne, które przygotowują odchudzanie szyi, odchudzanie tułowia, wzmacnianie mięśni karku, mięśni kłody. Nawet malujemy konie, robimy im make-up prawdziwy, tak jak kobiety w spa. Wiadomo, są takie konie, które lubią to, są takie konie, które nie przepadają za takimi zabiegami kosmetycznymi, ale wiadomo, chcą być piękne, muszą cierpieć. W ciągu godziny zakończyć się mają pokazy ogierów w różnych kategoriach wiekowych. Wznowienie pokazów jutro. Na Służewcu urządzić będą wówczas klacze, przynajmniej na pokazach, bo jutro również regularne gonitwy i wyjątkowy 40-kilometrowy rajd koni arabskich. To był Michał Fedusio, dziękuję za relację. I na koniec zaglądamy jeszcze nad morze. Trzeba uważać nie tylko na sinice. Na molu ustawione są ławki, a obok tych ławek stoją kosze. Jest tak potężna inwazja os, że ludzie nie mogą w ogóle spacerować. No, takie głosy słychać w Kołobrzegu. Owadów jest więcej niż zazwyczaj i są ponoć także bardziej agresywne. Będziemy interweniować. Nasz sztab kryzysowy jest na to przygotowany, zapewnił rzecznik prezydenta Kołobrzegu Michał Kujaczyński. Z uwagi na temperaturę rzeczywiście można zaobserwować, że tych owadów jest więcej niż w zeszłym roku. Te okolice molo i latarni morskiej są pełne różnego rodzaju miejsc, gdzie można zjeść coś słodkiego, lody, gofry i tym podobne rzeczy, więc tak naprawdę siłą rzeczy i te owady będą się tam pojawiać częściej. No i osy są agresywne, podobno ze względu na upały. To był serwis Trójki.

Prawie 10 minut po godzinie 18, czyli wchodzimy w ostatnią godzinę tej audycji. Zapraszamy do Trójki Piątkowej. Pozdrawiamy Kubę Strzyczkowskiego, który na urlopie. Ale mam nadzieję, że Państwo są z nami już za chwilę. O strajku w Ryanairze. Na wielu europejskich lotniskach chaos. Wielu ludzi zastanawia się, jak długo to potrwa. O tym wszystkim opowie Państwu Ernest Zozoń już za kilka minut. A teraz u nas Lech Janerka. Ja nawet wiem, skąd biorą się te wszystkie szmery w dalekim tle. Abstrakcje śmiałe i etery, a ty coś wiesz, jesteś taka niezmęczona kiczem. Wyprowadzam się na górę, wyprowadzam się i zasilam czarną dziurę, aby możesz zostać. Doskonale brzmi Lech Janerka. Warto by było poczekać na kolejną płytę. Mam nadzieję, że artysta z Wrocławia pracuje nad taką właśnie płytą. Proszę Państwa, zbliża się taki czas kolacyjny, prawda? Myślę, że sporo naszych słuchaczy odczuwa już głód. To teraz uważajcie Państwo, bo pan Adam ma coś dla nas. Ostatnio moi młodzi goście, którzy są u nas na wczasach, zapragnęli złowić raka. Więc wybrałem się z nimi wieczorem, raki żeśmy złowili, no i żeśmy te raki przyrządzili. No i tak się do tego zapalili, że teraz codziennie wieczorem chodzą wybierać raki na jeziora i robią różne przysmaki. A dziś zrobili na obiad zupę rakowo-grzybową, konkretnie szyjki raków i kurki. No mówię panu, coś wspaniałego. No uczniowie przerośli mistrza. Niedługo to będę musiał przejść na emeryturę kulinarną. Panie Adamie, smak na kurki i szyjki rakowe. Coś fantastycznego. Zapraszamy do Trójki. Można krewetki może podstawić, bo przecież takie raki to jest ewidentnie, proszę państwa, rarytas. I nie wiem, w jakich jeziorach jeszcze te raki się pojawiają. Ale teraz poważny temat związany ze strajkiem pilotów i personelu pokładowego. Aż z 7 europejskich krajów, którzy są zatrudnieni przez linie lotnicze Ryanair, rozpoczęli strajk o godzinie 3 nad ranem. Akcja protestacyjna spowodowała zamieszanie na wielu europejskich lotniskach i pokrzyżowała plany urlopowe wielu Europejczykom. O co walczą? Z kim walczą? I o co chodzi personelowi Ryanairu, opowie państwu Ernest Zozuń. To jest Dave. Właśnie rezerwuje rodzinny lot liniami Ryanair. Tak zaczyna się reklamówka linii lotniczych Ryanair, ale dziś Dave może mieć problemy z rezerwacją i realizacją owego rodzinnego lotu. Tak czy inaczej, podjęliśmy decyzję o strajku personelu Ryanaira w Niemczech 10 sierpnia od godziny 3 rano do 11 sierpnia godziny 2.59. Decyzję taką podjęli także pracownicy linii w Belgii, Holandii, Irlandii, Szwecji, Hiszpanii i Portugalii. Strajkujemy, bo chcemy takich samych zasad zatrudnienia jak inni pracownicy w naszym kraju. Ryanair jest jedyną międzynarodową firmą, która w Belgii nie respektuje belgijskiego prawa pracy. A to nie jest w porządku wobec innych linii lotniczych. Firma podpisuje z nami kontrakty na podstawie prawa irlandzkiego, a my przecież żyjemy w Hiszpanii. To nie jest strajk o pieniądze, a o podstawowe prawa. Mamy nadzieję, że ten strajk doprowadzi do tego, że Ryanair będzie gotowy do kompromisu z nami i rozpocznie konstruktywne rozmowy. Ryanair odwołał ponad 400 lotów w całej Europie. Skutki strajku mogą dotknąć blisko 60 tysięcy pasażerów, którzy nie polecą. Niskie ceny to proste. Takim hasłem od lat reklamuje się Ryanair. Jego czołową postacią i główną reklamą jest prezes linii Michael O'Leary. Podstawową jego dewizą jest, nieważne co mówią, ważne by mówili. Dzień dobry, pani i panowie. Witamy w Wrocławiu. We Wrocławiu. Pan powtórzy, panie O'Leary. W Wrocławiu. Polski nie najlepszy, ale w angielskim O'Leary słynie z ciętego języka, obrzucania oponentów inwektywami i kontrowersyjnych pomysłów biznesowych. Popatrzcie tak realnie, ludzie przecież stoją w autobusach, w metrze, w pociągach, to dlaczego nie mieliby stać w samolotach? Co za różnica? Pomysł nie przeszedł, a był jeszcze z płatnymi toaletami w samolotach. Ryanair znany jest z tego, że koszty tnie gdzie się tylko da. Lecę Ryanairem, bo nie mam pieniędzy, zatem nie mam też miejsca na nogi. Uwaga, uwaga, lot Ryanair numer 206. Za chwilę rozpoczniemy odprawę biletowo-paszportową, o ile to będzie możliwe. Oszczędności linii i pobieranie opłat gdzie się tylko da są tematem wielu żartów. Też powodem narzekań pasażerów. Ale mimo wszystko Europejczycy latają Ryanairem. Dziękujemy za wybranie naszych linii i koszmarny wspólny czas. Ale do zobaczenia. Każdego roku linia przewozi ponad 80 milionów pasażerów. Uważamy, że ten strajk jest niepotrzebny i nieuzasadniony. To oficjalne stanowisko linii. To jest Dave. I jak państwo wiedzą, Dave rezerwuje rodzinny lot Ryanairem. Ale dziś może się to nie udać. I'm sorry, you have been timed out. A już widzę te lotniska w Europie i mnóstwo ludzi zdenerwowanych, wściekłych, bo miał się rozpocząć ich wymarzony urlop, albo inna sytuacja, ludzie chcą wrócić ze swojego urlopu i nie mogą, a mają wszystko ustawione na przykład. Pomyślcie Państwo o tym. Ten strajk zakończy się dziś o 2:59 w nocy. Linie na szczęście oferują pasażerom inne rejsy w inne dni. All fails and misty. Streets are blue. Almond looks that chill divine. Some silken moment goes on forever. And we're leaving broken hearts behind. Mystify me. I need perfection, some twisted selection that tangles me. To był zespół In Excess, 23 minuty po godzinie 18. Spokojnie, proszę Państwa, jeśli chodzi o ostatni etap Tour de Pologne. W tej chwili uciekająca grupa ma minutę przewagi nad peletonem. Jeszcze 27 kilometrów do mety. Wygląda na to, że po raz kolejny do mety w Bukowinie przyjedzie grupa podstawowa z naszym cudownym Michałem Kwiatkowskim w składzie. Popatrzcie Państwo, jak to dużo rzeczy dzieje się w tej chwili właśnie na Podhalu. Tutaj mamy wyścig Tour de Pologne, który kończy się dzisiaj, a już od jutra nowe emocje. Smakowity, pełen emocji weekend zapowiada się w Zakopanem. Rusza 9. edycja Europejskich Targów Produktów Regionalnych. I to nie koniec. W niedzielę poznamy nową gaździnę roku. Jak zdobyć taki tytuł i czego będzie można skosztować pod Tatrami, sprawdzał Bartłomiej Grzankowski z Radia Kraków. Kolejna edycja Europejskich Targów Produktów Regionalnych w Zakopanem upłynie pod znakiem miodu, ale nie zabraknie też smaków z kuchni portugalskiej, mówi Helena Buńda, dyrektor Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Kultury. Będzie tak zwane chorizo portugalskie z czarnej świni, będzie bifano, no i oczywiście jeżeli chodzi o Portugalię, nie zabraknie dobrych portugalskich win, kawy, alety i herbaty z Azorów. I co najważniejsze, nie będą Was potem boleć żołądki, bo to będzie wszystko zdrowe. A to dopiero początek listy potraw potraw, których będziemy mogli spróbować. Dalej robi się jeszcze ciekawiej. Zupa z gwoździa, którą będziemy gotować w zorybku tradycji, będzie gotował pan Tadeusz Ostak-Berda, i kwaśnica rosół na miesie rosolonym, to znaczy się trzymanym w soli przez jakiś tam czas, jak to drzewi robili nasi dziadkowie, jak nie było lodówki, zamrażarki i trzeba było mięso jakoś utrzymać. Natomiast na deser ostatniego dnia targów tradycyjnie królować będzie oscypek. Po bacowskiej paradzie jury wybierze najlepszy. Oscypek jest już mocno wypromowany, ale niemniej jednak trzeba o tym oscypku mówić, zwłaszcza o tym prawdziwym. Jakie on ma mieć walory, jaki kształt, jaki wygląd, wagę, jak ten oscypek wygląda, jak się go przekroi, no i jak on ma smakować. Już samo słuchanie tych wszystkich propozycji powoduje co najmniej burczenie w brzuchu, ale jeśli komuś mało wrażeń, zawsze może wybrać się do sąsiadujących z Zakopanem brzegów, gdzie pojutrze odbędą się wybory na gaździnę roku. Wymagania są jak zawsze wysokie. Trzeba będzie i upleść karpetkę, i wyklepać moskola, i wykroić wykrowki. To są już w sumie rzeczy, które teraz są rzadko spotykane, ale niemniej jednak no, gaździna powinna to znać i umieć. A do tego jeszcze zaśpiewać, zatończyć, no i wiedzieć coś o Podhalu. Oczywiście trzeba też pokonać pozostałe rywalki, co nie jest takie łatwe. Wbrew pozorom traktujemy to jako zabawę, ale jednak każdy podchodzi ambitnie i denerwuje się troszkę przed występami, dlatego kibicujemy i zapraszamy wszystkie chętne gaździny, aby do brzegów 12 przyjechały. I te europejskie targi produktów regionalnych potrwają do środy. Polecamy, zapraszamy, a muzycznie, no jak tu nie zagrać teraz Trybunie Tutki i Twinkle Brothers. I will honor you and I respect you for the things that you do. I honor you and I respect you for the things that you do. 'Cause you fight for justice, truths and rights. Choćbyś łastał sam, nie daj złamać się, bo honor swój trzeba dbać co dzień. Słabszego nie męczyć, dobrze ludziom cynić, słowa dotrzymywać, sprawiedliwie rządzić. Yes, I will honor you and I will respect you. Yes, I'll honor you for the good things that you do. Nie będę się kłaniał minutater graniom. Nie będę się kłaniał minutater graniom. When I was hungry, how you feed me? When I was down and out, how you help I out? You are a man to your word. You're a man of principle. You are someone to be trusted. You're a man of dignity. So I honor you and I respect you. Yes, I honor you for the good things that you do. Wielu siły jest w robcie samiuczkiej. Ziemia, niebo z tobą, ty nic nie bój się. Honor nic nie ukraść, nie być utrapieniem, kiedy goła stronic postuje sumienie. Anna and respect I will give to you. Anna and respect where respect is due. So I'll honor you and I respect you. Yes, I'll honor you for the good things that you do. 'Cause you fight for justice, truths and rights. So I honor you and I respect you. Nie będę się kłaniał minutater graniom. Nie będę się kłaniał minutater graniom. So I honor you and I respect you. Yes, I honor you for the good things that you do when I was hungry. Mam nadzieję, że podoba się Państwu. W tym roku spotkali się po 25 latach od pierwszej płyty Trybunie Tutki i Twinkle Brothers. Znakomity koncert podczas festiwalu reggae w Ostródzie. Byłem, słyszałem i podobało się. Proszę Państwa, a propos raków, pan Adam zrobił Państwu smak na raki, ale są też bardzo ciekawe wspomnienia związane z rakami. Jeździłem sobie nad takie jeziorko niedaleko Szczytna i tam przyjeżdżał mi innymi pan Kopiczyński, który grał, jak pan wie, 40 lat z Turką. No i któregoś dnia siedzę sobie na pomoście, ona sobie chodziła po brzegu i po tym pomoście, no i ja byłem tam z podbierakiem, wysiadałem akurat z łódki, no i ona zobaczyła, że tam są raki. Pożyczył mi pan podbierak, ja sobie tych raków trochę nałowię. Dałem jej ten podbierak, nałowię, wzięła sobie wiaderko od ojca, tym podbierakiem nazbierała tych raków i wrzuciła do tego wiaderka. Poszła z tym do ojca. Ja następnego dnia pana Andrzeja spotykam, pytam, no jak pan Andrzej, smakowały raki? A on mówi, wie pan, co córka zrobiła? Proszę pana, zapytała, jak się to raki robi? No, to ja powiedziałem, trzeba wrzucić na wrzątek. No, a ona powiedziała, czy to je będzie bolało? Tak. No to poszła z tym wiaderkiem do wody i wszystkie z powrotem wysypała do jeziora. Brawo, brawo dla córki pana Andrzeja. Swoją drogą ten moment, jak te szare raki lądują we wrzątku i się zamieniają w takie purpurowo-czerwone. Och, myślę, że nie jeden z nas by zrezygnował z tej potrawy. Zapraszamy do Trójki. A teraz wizja, drodzy państwo, jak będzie wyglądał świat za 50 lat. Dokładnie, w ubiegłym tygodniu zespół polskich badaczy In Future pod kierownictwem Natalii Hatalskiej opublikował prognozę tego, jaki będzie świat za 50 lat. Prześledziła tę prognozę i to ze zgrozą Martyna Wojtkowska. Przyszłość według raportu przedstawia się mało optymistycznie. Badacze przekonują jednak, że metoda, którą posłużyli się podczas opracowywania danych, dostarcza wiarygodnych wniosków. O tym, na czym polega metoda retrofuturyzmu, opowiada Natalia Hatalska, kierowniczka projektu. Do rysowania wizji przyszłości wykorzystuje się jej wizje, które były w przeszłości. W związku z tym można do tego wykorzystywać filmy science fiction albo literaturę science fiction. Science fiction próbuje sobie poradzić z problemami, które aktualnie ludzie mają. Co będą jedli, gdzie będą mieszkać, jak będą pracować. To nie chodzi o to, żebyśmy my poznali w 100% jaka będzie przyszłość, tylko chodzi o to, żebyśmy zobaczyli, jakie mogą być scenariusze i się przygotowali na te scenariusze. Raport opisuje 11 obszarów życia człowieka przyszłości. Najważniejsze to... Po pierwsze, miasta, a raczej megametropolie. Ludzie będą tłoczyć się w wysokich wieżowcach bez dostępu do zieleni i światła. Po drugie, praca. Człowiek stanie się bezużyteczny. Sztuczna inteligencja i roboty całkowicie przejmą jego obowiązki. Po trzecie, jedzenie. Prawdziwe, wartościowe posiłki będą przywilejem bogatych. Pozostali będą spożywać papki i płyny. Po czwarte, społeczeństwo. Zapanuje system autorytarny, w którym społeczeństwo jest kontrolowane i sterowane odgórnie. Po piąte, seks. Seksu nie będzie. Kontakt fizyczny zastąpią wirtualna rzeczywistość, roboty i hologramy. Mamy już całkiem długą historię mówienia o przyszłości. Jest ona tak długa, że część z tych prognoz możemy zweryfikować dzisiaj. Są takie wizje, które się spełniają? Jan Stradowski, dziennikarz naukowy. Bardzo wielu autorów książek, a potem także filmów próbowało przewidzieć tą przyszłość. Mój ulubiony przykład takiego prorokowania to jest Autostopem przez galaktykę. To był rok 1978. Tam w tejże powieści mamy wizję tego, co właściwie dzisiaj jest wszędzie dookoła. Mamy wizję tabletu, w którym jest książka elektroniczna. Tablet ma łączność bezprzewodową z internetem, czymś co internet przypomina. Na dokładkę tą książkę elektroniczną, czyli Przewodnik po galaktyce, piszą wspólnie wszyscy podróżnicy. Czyli coś takiego jak encyklopedia sieciowa Wikipedia, którą tworzą wspólnie ludzie z całego świata. Oprócz tego, co dobre, od lat prognozuje się katastroficzne scenariusze. Chciałam tylko pokazać wizję przyszłości, ale ponieważ ona się okazała tak czarna, to sobie pomyślałam, że faktycznie może to jest taki moment na zmianę, żebyśmy my zaczęli coś zmieniać w naszej rzeczywistości, żeby do takiej przyszłości nie doprowadzić. Niezła wizja, proszę państwa, z grozą powiało rzeczywiście, gdyby tak miało być. Maszyny będą za nas wszystko robić, a my będziemy jeść papki, płyny, a tylko niektórzy z nas będą mogli zjeść coś dobrego, jak owe raki wspomniane przez pana Adama. Nie, nie, tak nie będzie. Miejmy nadzieję, że ta wizja się nie spełni. Ten materiał przygotowała Martyna Wojtkowska. Autopromocja. Tomasz Stańko niewątpliwie był muzycznym kameleonem. I taki tytuł, Kameleon, nosi jedna z jego płyt, wydana w 1989 roku. W hołdzie naszemu wybitnemu trębaczowi tematy z niej zagrają w trójce Apostoli Santimos, Ziut Gralak, Max Mucha, Wojciech Waglewski i Piotr Wyleżoł. Na żywo w audycji Lista Osobista. W sobotę po 20:00 zaprasza Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz bilety Polskich Linii Lotniczych LOT w wielkiej wakacyjnej promocji. Europa już od 199, Azja i Ameryka Północna od 1799 zł w obie strony. Kup dziś i lataj taniej. Zapraszamy na lot.com i do biur podróży. 7 płytowych niespodzianek. Na 7 tygodni lata. www.sklep polskieradio.pl.

Można powiedzieć właśnie o bukiecie konia arabskiego. Renata Kurzyńska ze stadniny koni w Białce. Czyli o przepięknym ruchu, pięknej budowie, długiej łabędziej szyi, pięknej głowie o szczupaczym profilu, wielkim czarnym aksamitnym oku. To jest siwy? Generalnie u Arabów występują w sumie 4 podstawowe maści. Magdalena Helak-Kuczyńska ze stadniny Dąbrówka koło Kazimierza Dolnego. Najbardziej popularne i najczęściej spotykane są siwe. W drugiej kolejności gniade, kary i kasztany są powiedzmy najmniej licznie reprezentowane jako maści. Innych maści raczej u Arabów się nie spotyka. Te białe, czyli siwe są jakby najbardziej pożądane i najbardziej kojarzone też z rasą arabską. Czemu one są takie niespokojne? O. Nie widzą sąsiadów, dlatego są na razie takie. Bardzo są niespokojne. Są też po podróży, prawda? Aha. Same Araby? Tak, tak. Ona jest ciemnogniada. To jest taki brąz ciemny? Tak, tak, tak. Zarówno konie czystej krwi arabskiej, jak i pełnej krwi angielskiej. To są jedyne szlachetne rasy i biorące udział w wyścigach. Krzysztof Ziemiański, trener z toru Służewiec. Czysta krew arabska to jest rasa naturalna, która powstała naturalnie wiele tysięcy lat temu. Mają ewolucyjnie wszystko najlepiej wykształcone. Układ kostny, układ pokarmowy. Top of the top. Tak. Dlatego też koni czystej krwi arabskiej używa się do uszlachetniania innych ras. I to jest rasa naturalna. A stąd to się wzięło, że te konie kiedyś na Półwyspie Perskim, żeby zdobyć wodę czy pożywienie, to musiały przebywać po stepie dziesiątki kilometrów dziennie i musiały być zdrowe i bardzo odporne na różne trudności. I stąd ta rasa taka jest. Czy tej rasy konie osiągają najwyższe ceny na aukcjach? To są najbardziej... One chcą udzielić wywiadu. Teraz jeden przez drugiego. Czy to są najdroższe konie? Na pewno ich prestiż w Polsce jest bardzo duży. Te konie się sprzedawały za duże pieniądze. U nas najdroższym koniem sprzedanym była klacz Perfirka za 220 tysięcy euro, ale to nie była oczywiście najwyższa cena. Dwa rekordy były w ostatnich, powiedzmy, 10 latach. W 2008 klacz Questura, urodzona w stadnie koni Michałowie, została sprzedana za 1 125 000 euro do Emiratów Arabskich. W 2015 klacz Pepita, urodzona w Janowie Podlaskim, została sprzedana za 1 400 000 euro do Arabii Saudyjskiej. To są konie reprezentacyjne do jakichś wyścigów? Praktycznie koń arabski jest koniem wszechstronnym. Można go używać w każdej dyscyplinie sportu. Oczywiście nigdy nie będzie skakał przeszkód takich wysokich jak konie specjalnie do tego celu hodowane, ale również mogą być końmi skokowymi, mogą być końmi ujeżdżeniowymi, końmi do rekreacji. Ta rasa jest hodowana przez człowieka pod jednym kierunkiem. Kierunek szybkość. Żadna inna cecha nie jest brana pod uwagę, tylko żeby następne pokolenie było lepsze niż poprzednie. Ja tak żartując mówię, że może mieć koń 3 nogi, żeby był szybki. Piękne, wyjątkowe konie do oglądania przez cały weekend na torze wyścigów na warszawskim Służewcu. I to, co chyba jest istotne, wstęp na Narodowy Pokaz Koni Arabskich jest bezpłatny. A o koniach, tych pięknych Arabach, opowiedziała Państwu Izabela Woźniak. As you pass by, you'll see. Oh, baby, one look just might save me. I need you to slow by the corner, stop right in front of me. Till then, I see you hopefully through. I do wish that you. Mercedes, green two-door, I barely know who you are. Lisa Loeb glasses, I'd sure like to ask you to stay. Baby, I need you to save me. The one thing that my heart requires is that you admire me. That you'd ask me to ride along. little Mercedes green two-door. I barely know who you are. Lisa, low glasses, I'd sure like to ask you to stay. How do I know why the sight of you makes me weak? Each time I see you turn onto my street, your hair is always up in a bun. This girl's the one, she drives a vegetable car. Diesel Mercedes, green two-door, I barely know who you are. Lisa, low glasses, I'd sure like to ask you to stay. To był Joshua Radin. Patrzę na zegar, kwadrans przed godziną 19. Już za chwilę wrzucimy trzeci bieg. Sponsorem audycji jest PZU. Na trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Na trzecim biegu Tomasz Gorazdowski. Dziś chwila o elektromobilności i o tym, co się w związku z tym robi w Polsce. Ostrzeżenie, przestroga i po co jeździmy uczyć się na tor i test. Dziś test malucha od Suzuki. Zacznijmy od przestrogi. Wakacje powoli się kończą i to dobry moment, żeby po raz kolejny zaapelować o rozsądek za kierownicą, o przestrzeganie przepisów. Ruch będzie wzmożony, pogoda jest świetna, czyli idealne statystycznie warunki na wypadek. Skłoniła mnie jeszcze do tego, żeby chwilę się pochylić nad bezpieczeństwem, kampania społeczna, w której występuje Maciej Ziętarski. Znałem Maćka wiele lat przed jego wypadkiem i właśnie jedna chwila, łańska fantazja, niefrasobliwość, pech i po wszystkim, no po bardzo wielu rzeczach. Posłuchajmy, a oglądanie wideo jest jeszcze bardziej poruszające. Byłem dziennikarzem motoryzacyjnym, kochałem swoją pracę i odnosiłem w niej sukcesy. Miałem rodzinę, dom, przyjaciół, jeździłem najpiękniejszymi samochodami na świecie. Nigdy nie miałem wypadku, wystarczyła jedna chwila, żeby wszystko się zmieniło. Śmierć mojego przyjaciela i mój uraz mózgu. Kiedy obudziłem się ze śpiączki, powiedziano mi, że to ja jestem winien, bo za szybko jechałem. Niestety niczego nie pamiętam. Nieodpowiedzialna jazda? Nie polecam. Maciej Ziętarski. Jedna chwila może zmienić twoje życie na zawsze. Pamiętaj o tym, gdy wsiadasz za kierownicę. Hashtag jedna chwila. Pamiętajmy, że z głową trzeba jeździć zawsze, w każdym momencie. Więc może oprócz ostrożnej jazdy warto się szkolić. Jasne, że warto. I nie chodzi o to, byśmy po kursie czy szkoleniu jechali, czy jeździli jak Kubica. Chodzi o zupełnie inne rzeczy, których można się nauczyć. Można. Mówi instruktor Mariusz Stuszewski. To, do czego dążymy jako instruktorzy i to, co powinno przyświecać wszystkim takim ośrodkom doskonalenia, to jest, żeby każdego nauczyć czucia samochodu. Żebyśmy wiedzieli, co samochód może zrobić za chwilę, czyli tego przewidywania, czyli czytania przyczepności, jaka jest na drodze, bo to jest najważniejsze. Żebym ja odczytał, czy z tej prędkości moja droga hamowania w tych warunkach to będzie wynosiła 35 metrów, czy może 75 metrów, bo to może decydować o moim życiu, żebym ja wiedział, czy się zatrzymam, czy nie, żebym ja potrafił sobie zaplanować, z jaką prędkością ten zakręt mogę bezpiecznie przejechać, bo to są najczęściej nasze błędy, które się tragicznie kończą. Nie da się nauczyć wychodzenia z poślizgu, jeżeli ja nie wiem, co doprowadza do tego, że samochód traci przyczepność, że mu się ślizgają przednie koła, tylne koła, cztery koła, ja w ogóle o tym nic nie wiem, więc jeżeli na drodze tracę przyczepność, tracę kontrolę nad samochodem, nawet w samochodzie, który ma ESP, ale wjechałem za szybko, no prawa fizyki są nieubłagane, wypycha mnie z drogi, ta siła odśrodkowa. Jeżeli ja nie wiem wcześniej, że to się wydarzy, to tak naprawdę jestem bez szans. Najważniejsze jest to, żebym ja czuł, że teraz ta prędkość to już jest za dużo, żebym ja bezpiecznie przejechał zakręt, zatrzymał się, ominął przeszkodę, bo wtedy wydarzy się coś, co mi to uniemożliwi. Ja to muszę wiedzieć wcześniej i wtedy tylko mogę prawidłowo zareagować. Czyli mogę zmniejszyć prędkość, próbować zmniejszyć prędkość, bo nawet jeżeli nie będę w stanie opanować samochodu, bo jednak źle oceniłem sytuację, to kolizja, do której dojdzie, czy opuszczenie drogi, będzie przy znacznie mniejszej prędkości, bo wcześniej zacząłem zwalniać. Najgorsze są wypadki i najbardziej tragiczne, jeżeli ktoś w ogóle tego nie czuje i tam, gdzie można było jechać 70 na godzinę, on wjechał 120. I to są te tragedie. A jeżeli wjechał 75 czy 80, to miał bardzo duży problem, ale może wjechał do rowu, a nie uderzył czołowo w drzewo. I o to nam chodzi, żeby uruchomić wyobraźnię, bo ciężko jest zmienić odruchy kierowcy w ciągu kilku godzin, kilkunastu czy kilku dni szkolenia. Nie o to chodzi, żeby uczyć ludzi, żeby oni zostali tutaj mistrzami świata. Chcielibyśmy, żeby każdy mógł sobie określić swoją granicę bezpieczeństwa, swoją granicę przyczepności. Ale jeżeli nie przekroczy nigdy tej granicy, to jej nie może określić. Dlatego konieczne jest spotkanie się na autodromie i te sztuczne warunki, gdzie nie ma drzew, tylko gumowe pachołki lub kurtyny wodne. I tam przekraczanie granicy przyczepności, żeby widzieć, że już popełnienie błędu skutkuje właśnie opuszczeniem tej naszej drogi ustawionej z gumowych przeszkód. A na drodze wtedy zapala się czerwone światło dużo szybciej. Ostatnio coraz częściej mówimy o samochodach elektrycznych, o przyszłości, która jest z tym związana. Dziś profesor Aleksander Nawrat z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Pojawiło się trochę pieniędzy do wydania. Na co można je wydać? Widzimy, że następuje pewien przełom w motoryzacji i szkoda by było, żeby polski przemysł, który uczestniczy w tej dolnej części łańcucha dostaw, głównie dla przemysłu zagranicznego, w dobie przemian ten łańcuch dostaw będzie musiał być znacząco przebudowany, nie będzie uczestniczył. Uruchomiliśmy kilka programów. Jednym z nich to jest taki program dla branży motoryzacyjnej, to jest Innomoto. W ramach tego finansujemy projekty badawczo-rozwojowe z zakresu motoryzacji, między innymi też i elektromobilności. Z takich programów, które są czysto skorelowane z strategią na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, w której bezpośrednio elektromobilność została wpisana eksplicite, uruchomiliśmy dwa programy. Jeden program to jest tak zwany bezemisyjny transport publiczny, ponieważ widzimy, że na rynku krajowym mamy kilku bardzo silnych producentów autobusów. Można powiedzieć, chcielibyśmy ich wesprzeć w zakresie tej przemiany od motoryzacji emisyjnej do motoryzacji bezemisyjnej. Widzimy też pewne elementy w finansowaniu badań i rozwoju. W początkowym etapie przychodzą, można powiedzieć, projekty nawet i bardzo ciekawe. My je oceniamy pod względem technologicznym, no i przyznajemy im dofinansowanie. Natomiast one muszą sobie znaleźć tak zwany rynek wstępny i rynek gwarantowany. Jest takie zwane finansowanie bottom-up, czyli od spodu. Natomiast w przypadku bezemisyjnego transportu publicznego, my trochę wzorując się na amerykańskiej agencji DARPie, znaleźliśmy partnerów, którymi są miasta. To jest 26 miast i Górnośląski Związek Metropolitalny, które deklarują powstanie tak zwanego rynku wstępnego pod warunkiem, że powstanie innowacyjny produkt. Czyli one deklarują zakup około 1000 autobusów pod warunkiem tego, że ten autobus zostanie stworzony. Co my robimy obecnie i jak staramy się dogonić czy przegonić świat? Program dotyczący bezemisyjnego transportu publicznego to nie jest jedyny program, który mamy, ponieważ do końca nie wiemy, czy przełomem będzie elektromobilność, czy cokolwiek innego. I uruchamiamy równolegle drugi program, który jest teraz w fazie realizacji, to jest dotyczący do zasobników wodorowych. Bez możliwości składowania tego odpowiednika o tych samych wymiarach gabarytowo-masowych i wydajnościowych w stosunku do ogniw litowo-jonowych, no to jest też spore wyzwanie technologiczne. Bardzo rozsądnym jest to, żeby budować swoje przewagi konkurencyjne w różnych gałęziach i jedną z tych gałęzi, oprócz energetyki odnawialnej, energetyki konwencjonalnej, jest też energetyka oparta o źródła wodorowe. My ten wodór posiadamy jako proces uboczny w niektórych procesach, w dużych zakładach typu Azoty w Orlenie, Lotosie, to jest i już istnieje. A więc wracamy do pomysłu wodoru i świetnie. Tylko na razie zamiast zmniejszać dystans do innych w sprawach elektromobilności, mam wrażenie, że ciągle go powiększamy. Nasz test. Dziś o Suzuki. O Suzuki Ignis, małym miejskim samochodzie, najmniejszym z gamy Suzuki. Samochód o bardzo wyrazistym kształcie, kanciasty, mały, zgrabny. Jak każdy taki wyrazisty ma swoich zwolenników i krytyków. Tak z reguły jest, chyba że pojawia się na przykład Fiat Multipla i wtedy liczba zwolenników maleje do zera. Ignis poprzez swoją kanciastość wygląda trochę jak mała ciężarówka, mały SUV, ciężaróweczka, ale jak na swoje gabaryty jest całkiem pakowna. Z tyłu miejsca jest więcej niż można się spodziewać, a bagażnik, no jak to bagażnik, na większego psa Jak się zdejmie półkę, wystarczy, ale w sumie jest nawet więcej miejsca niż mają inne auta w segmencie. Mój Ignis był hybrydowym egzemplarzem, takim trochę w połowie, bo hybryda w Suzuki przydaje się tylko przy ruszaniu czy przyspieszaniu. Na samym prądzie się nie pojedzie. Ma trochę oszczędzać paliwo i pewnie trochę oszczędza. Ale sporo trzeba dopłacić, bo generalnie mały, zgrabny Ignis nie jest tani, ale gdyby w Polsce wprowadzono dopłaty do hybryd, a jeżeli ktoś chce jeździć buspasami, parkować za darmo czy wjeżdżać w zamknięte strefy, to najtańsza hybryda na rynku chyba. I wtedy kto wie. A pali tak w okolicach 5 litrów, w zależności od tego, jak dynamicznie się jeździ. Do miasta? Super moim zdaniem i wszędzie się zaparkuje. Tak, Ignis jest stworzony do miasta. Mnie się podoba wykończenie środka. Oczywiście nie ma co spodziewać się skór i tak dalej. Plastik mógłby być lepszy, ale na przykład system informacyjny sprawdza się moim zdaniem bardzo. Jednym słowem plus. Tylko trochę drogi plus. Tomasz Gorazdowski, dziękuję. Zapraszam za tydzień na trzecim biegu. Sponsorem audycji jest PZU. Proszę Państwa, który bieg wrzuci Michał Kwiatkowski? Już tylko 9 kilometrów do mety, zwarta grupa i z przewagą około 30 sekund Simon Yates jako samotny uciekinier, ale ponieważ to jeszcze 9 kilometrów, szanse, by dojechał samotnie, są raczej niewielkie. Agnieszka Łukasiewicz, Ewa Lipowicz i Dariusz Pieruk. Ja, Michał Olszański, już za chwilę przekażę mikrofon Piotrowi Baronowi, który poprowadzi kolejne wydanie Listy Przebojów Trójki. A ja pożegnam się z Państwem, z zespołem, z którym mam wiele wspomnień. Supertramp i śniadanie w Ameryce. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Tylko do wtorku! W sklepach Euro. Drugi produkt 20% taniej. Kup dwa produkty, a na drugi dostaniesz aż 20% rabatu. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety ActiVitaminer Senior. Zawiera aktywne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie 60 tabletek wystarcza na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie ActiVitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 8 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. ActiVitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofarm.